कल जो भाष्य में देख रहे थे वो सूत्र में पंक्ति था कस्मात् पुनर्निरवयवत्वात् स एव न भवति। ये टिप्पणी निरवयवत्वात् स के बीच में दिया गया, तो ये जो हिंदी में व्याख्यान कर दिए वो टिप्पणी स के ऊपर लेकर के कि मुख्य अमुख्य व अंश एव, स के जगह में अगर मुख्य अमुख्य व अंश लगा देंगे आगे एव है तब लगता है कि ऐसा घट जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल बौद्धत्व व्याघात हो जाएगा, क्योंकि निरवयव कहते हैं और उसका अंश मुख्य अथवा गौण ये संभव नहीं होगा। इसलिए वो पंक्ति का अर्थ है निरवयवत्वात्, क्योंकि वो निरवयव तो है ऊपर में कह दिया गया निरवयवत्वात्, तो निरवयवत्वात् मुख्य अमुख्य व अंश न संभवती, ये टिप्पणी निरवयवत्वात् के ऊपर होना चाहिए, स के ऊपर नहीं। तो निरवय होने से मुख्य अमुख्य अंश तो नहीं होगा, तो ऐसा अगर है तो कस्मात् पुनः स एव न भवति, अर्थात स अर्थात वो ईश्वर, वही ईश्वर जीव क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात ईश्वर जीव अभेद क्यों नहीं हो जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूर्व पक्ष का होता है तो फिर वही जीव क्यों, वही ईश्वर क्यों जीव नहीं बन जाता है, अर्थात अभेद क्यों नहीं हो जाता है, इस प्रकार के पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांत कहता है कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाना व्यपदेशा भेद का व्यपदेश हुआ है, इसलिए अभेद कैसे हो जाएगा। अगर हम स के अगर मुख्य अमुख्य अंश व न भवती, पूर्व पक्ष पूछता है कि क्यों मुख्य अमुख्य अंश नहीं होगा, अंश होगा अर्थात भेद होगा, और भेद होगा तो फिर आगे नाना व्यपदेशा, ये तो फिर व्यर्थ हुआ ये वाक्य, नाना व्यपदेशा सिद्धा सिद्धांत का वाक्य है। पूर्व पक्ष कहता है कि मुख्य अमुख्य अंश अर्थात भेद क्यों नहीं होगा, और सिद्धांत कहेगा क्या नाना व्यपदेशा। तो इसलिए यह अर्थ है कि वही ईश्वर ही जीव क्यों नहीं हो जाएगा, अर्थात अभेद क्यों नहीं होगा, सिद्धांत कहता है अभेद होगा नहीं, क्योंकि भेद का व्यपदेश हुआ है नाना व्यपदेशा। तो ये है टिप्पणी निरवयवत्वात् के ऊपर है, अर्थात निरवयवत्वात् मुख्य अमुख्यो व अंशो न संभवती, तो संभवती दिया है टिप्पणी में, भवती भी नहीं दिया है, तो संभवती अर्थात ये सिद्धांति का एक प्रकार की अर्थात अथवा पूर्व पक्ष का भी होगा, अर्थात ठीक है ये तो नहीं होगा, किंतु फिर स एव अर्थात वही ईश्वर क्यों नहीं जीव बन जाएगा, अभेद क्यों नहीं हो जाएगा। तो ये भोले बाबा भी उसी प्रकार के अर्थात अर्थ किए हैं, महर्षि भी वही बात बोले हैं, अर्थात ईश्वर ही क्यों जीव नहीं हो जाएगा, अर्थात अभेद क्यों नहीं हो जाएगा, उसके लिए सिद्धांत उत्तर देता है अभेद कैसे होगा नाना व्यपदेशा। तो ये विचार है, ठीक है आगे। कुतश्च अंशत्व अवगम, अभी अंशांशी भाव हुआ, पूर्व सूत्र कहा अंशो क्यों नाना व्यपदेशा, तो अभी और भी कोई कारण है क्या, उतश्च अंशत्व अवगमत, इसलिए उत्तर देते हैं मंत्र वर्णाच्च, मंत्र वर्णाच्च, मंत्र वर्णाच्च, मंत्र वर्णाच्च, अर्थात जीव ईश्वरांश मंत्र वर्णात, इस प्रकार के बात मंत्र वर्णश्च एतम अर्थम अवगमयति, मंत्र भी इसी अर्थ को बताता है, इसी अर्थात जीव ईश्वर का अंश है। तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, ये छांदोग्य में है, तैतरीय में भी है, पादोस्य सर्वाभूतानि कहीं पादोस्य विश्वाभूतानि है ये मंत्र। तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, टीका में देते हैं तावान अस्य महिमा, अस्य का अर्थ सहस्र शीर्ष पुरुषस्य, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, सहस्र शीर्ष पुरुषस्य, तावान अस्य महिमा, तावान का अर्थ तावान अर्थात प्रपंच, ये प्रपंच ही सहस्र शीर्ष पुरुष का महिमा, महिमा अर्थात टीका में कहते हैं विभूति, विभूति अर्थात विशेषण भवन, भवन अर्थात विस्तार विभूति, और ततो ज्यायांश पुरुष कहा गया टीका में, उसके आगे कहते हैं पुरुष तस्मात, तस्मात तथा विभूते है, विभूते अर्थात प्रपंचात ज्यायान महत्तर, पुरुष प्रपंच से महत्तर है। पादोश्य सर्वा भूतानि, तो भूत कहने का अर्थ टीका में कहते हैं भूतानि देहिनो जीवा इत्यत्र नियामकम अह, भाष्य में हुआ अत्र भूत शब्देन जीव प्रधानानि स्थावर जंगमानि निर्दिशति। यहाँ भूपादस्य सर्वाभूतानि कहने से जीव प्रधान को लेना है, जड़ को नहीं। स्थावर जंगमानि निर्दिशति, तो उसके लिए टीका में कहते हैं भूतानि देहिनो जीवा इति अत्र नियामक। भूत शब्द से आप केवल जीव को क्यों ले लिए, जड़ को नहीं, इसके लिए नियामक देते हैं भाष्य में। अहिंसन सर्वाभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य इति प्रयोगात, ये छांदोग्य का मंत्र है। अहिंसन सर्वाभूतानि, सारे भूतों को हिंसा नहीं करता हुआ अन्यत्र तीर्थेभ्य, तीर्थ को छोड़ करके अन्यत्र, तीर्थ शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं तीर्थानि शास्त्रोक्त कर्माणि, शास्त्र कर्म में जहाँ हिंसा कहा गया है उत्तर ही उतने में ही कर पाएंगे, उसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं करना है। तेभ्यो अन्यत्र सर्व प्राणी हिंसाम अकुर्वन ब्रह्मलोकम आपनोति इत्यर्थ, ये छांदोग्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है। तेभ्यो अन्यत्र शास्त्रोक्त कर्म से अन्यत्र सर्व प्राणी हिंसाम अकुर्वन, किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करते हुए ब्रह्म लोगों को प्राप्त करता है। तीर्थ तीर्थ अर्थात शास्त्रोक्त कर्म, उसको तीर्थ कहा जाता है। कैसे ना ना तीर्थेभ्य, अच्छा वो तो वर्ण आगे पीछे हो गया, तीर्थेभ्य अच्छा आगे ठीक है। मैं अत्र भूत शब्दस्य प्राणीषु प्रयोगात सूत्रोक्त मंत्रे अपि तथा इति भाव, भूत शब्द यहाँ प्राणी में व्यवहार किया गया है, जो मंत्र दिखा दिया अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य, इसलिए जो पादस्य सर्वभूतानि मंत्र हुआ वहाँ भी भूत शब्द से प्राणियों को लेना है। अत्र भूत शब्द से प्राणीषु प्रयोगात, अत्र अर्थात अहिंसन सर्वभूतानि सर्वभूतानि सर्वभूतानि, इसलिए सूत्र में भी सूत्रोक्त सूत्रोक्त मंत्रे, सूत्र में जो मंत्र कहा गया अर्थात पादस्य सर्वभूतानि वहाँ भी तथा इति भाव, अर्थात भूत शब्द से जीव लेना है। ठीक है, भूतानां पादत्वे अपि, पादस्य सर्वभूतानि कहा भूत पाद हो गए, फिर अंश कैसे हो जाएंगे, अंशत्व कुतः तत्राह, भाष्य में कहा अंशः पादो भाग इति अनर्थांतरम, अनर्थांतरम इति न अर्थांतरम अर्थात पर्यायवाची है, तस्माद अपि अंशत्व अवगमः, ये मंत्र से भी पता चलता है कि परमात्मा का ईश्वर का ये जीव सब अंश हुए। अर्थात अंशांशी भाव कहने के लिए भेदाभेद दोनों होना पड़ेगा, अभेद अंश तो वास्तव, भेद अंश को कल्पित लेकर के कह रहा है, ये सूत्र सिद्धांति का ही है। जो अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी दासकित्वादित्व अधीयते एक, ये सिद्धांति का सूत्र, उसी को सिद्धांति आगे और बलवत कर रहा है। आगे फिर कुतश्च अंशत्व अवगम, तो ये तो मंत्र दे दिए मंत्र वर्णा, तो अभी कहते हैं टीका में जीवस्य पुरुष सूक्त मंत्रोक्ते अपि, पुरुष सूत्रोक्त भगवद अंशत्वे भगवद गीताम उदाहरति सूत्रकारः, जीवस्य पुरुष सूक्त मंत्रोक्त भगवद अंशत्वे, पुरुष सूक्त मंत्र में जो कहा गया जीव भगवान का अंश है इस विषय में भगवद गीता भी कह रहा है उसको। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, स्मर्यते अर्थात स्मृतौ श्रूयते इति स्मर्यते, श्रुतौ श्रूयते इति श्रूयते, यहाँ स्मर्यते स्मृति में भी है। ईश्वर गीतासु अपि च ईश्वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते, ईश्वर गीता भगवद गीता कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत, जीवलोक में जीवभूत जीव बना हुआ है किंतु सनातन, मनःषष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि षष्ठानि इंद्रियाणि उनको कर्षति, कर्षति अर्थात उनको आकर्षण करता है अर्थात तादात्म्य करता है उनके साथ इति, तस्माद भी अंशत्व अवगम तस्मात अर्थात स्मृतेरपि स्मृति से भी। टीका में अत्यंत भिन्न ईशित्री ईशितव्य भाव प्रसिद्धे ईशितव्य जीवस्य कथम ईश्वरांशित्वम् इति आशंक्य कल्पित भेदेन अपि ईशितव्य तो उपपत्ते है। अत्यंत भिन्न में ही ईशित्री और ईशितव्य भाव ये प्रसिद्ध है। लोक में जहाँ भी शासक और शास्य कहते हैं, राजा और प्रजा कहते हैं, अत्यंत भिन्न होता है, तो अत्यंत भिन्न में ही ईशित्री और ईशितव्य भाव प्रसिद्ध है। तो ईशितव्य जो जीव हो गया वो ईशिता ईश्वर से अत्यंत भिन्न होना चाहिए। तो अभी किंतु आप कहते हैं कि जो ईशितव्य जीव है वो ईश्वर का अंश है, अत्यंत भिन्न भी होना चाहिए और इधर अंश भी कहते हैं, ये कैसे संभव। इति आशंक्य सिद्धांति कहता है कि कल्पित भेदेन अपि ईशितव्य तो उपपत्ते है। जीव ईश्वर का बीच में कल्पित भेद को लेकर के जीव में ईशितव्यत्व ये संभव हो जाएगा। तो अभी कल्पित भेद क्यों लेते हैं, कल्पित अभेद क्यों नहीं ले लेते हैं भेद को वास्तव कह करके, तो इसके लिए कहते हैं अनन्यथा सिद्ध अभेद शास्त्र बलात् अंशत्वम इत्याह। अभेद शास्त्र तो अनन्यथा सिद्ध, वो अन्यथा सिद्ध नहीं है। भेद शास्त्र तो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा कल्पित भेदों को लेकर के, किंतु अभेद शास्त्र अनन्यथा सिद्ध, वो शास्त्र बलात् अंशत्व हो जाएगा कल्पित भेद और वास्तव अभेद। भाष्य में यत्तु उक्तम स्वामी भृत्यादिषु इव ईशित्री ईशितव्य भावो लोके प्रसिद्ध इति। स्वामी भृत्यादि में जो ईशित्री ईशितव्य भाव है वो अत्यंत भिन्न में ईशित्री ईशितव्य भाव है, तो यहाँ कोई अंशांशी भाव नहीं होता है। पूर्व पक्ष जो ये कहा था सिद्धांत कहता है कि यद्यपि ऐसा लोके प्रसिद्ध तथापि शास्त्रात् तु अत्र अंशांशित्वम इसित्री इसितव्य भावश्च निश्चयते। ये तो शास्त्र से लोक में ठीक है, अत्यंत भिन्न में इसित्री इसितव्य भाव होता है, किंतु यहाँ तो शास्त्रात् तु अत्र जीव ईश्वर का बीच में अंशांशित्वम भी है और इसित्री इसितव्य भाव ये भी है। टीका में अनन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध नहीं है। ये जो श्रुति में कहा जाने वाला अभेद, अभेद अन्य उपाय से अर्थात किसी कल्पित उपाय से अभेद नहीं हो पाएगा। अभेद तो अज्ञात है, अज्ञात ज्ञापक तो है ना श्रुति, उसी में ये प्रमाण होता है। तो इसलिए भेद किंतु लौकिक दृष्टि से सिद्ध है, तो भेद को इसलिए श्रुति नहीं कहेगी, क्योंकि श्रुति अगर भेद को कहेगा लोक प्रसिद्ध पदार्थों को अगर कहेगा श्रुति में अनुवाद तो दोष आ जाएगा, अप्रामाण्य दोष होगा, इसलिए श्रुति तो अभेद को ही कहेगा। इसलिए अभेद अनन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध नहीं है। टीका में अभी औपाधिक भेद को लेकर के आपने कह दिए कि ईशित्री ईशितव्य भाव हो जाएगा, तो औपाधिके ईश्वरस्य नियंत्रित्वम जीव एव तन्नियंता किं न स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है औपाधिक अगर आप स्थिति कहते हैं तो ईश्वरस्य नियंत्रित्वे जीव एव तन्नियंता किं न स्यात्। अभी जीव क्यों ईश्वर का नियंता नहीं होगा, औपाधिक तो ईशित्री ईशितव्य भाव होना है, तभी जीव नियंता हो जाए। जीव एव तन्नियंता किम न स्यात् इति अतः। भाष्य में सिद्धांति उत्तर देता है निरतिशय उपाधि संपन्नश्च ईश्वर निहीन उपाधि संपन्नान जीवान प्रशास्ति इति न किंचित प्रतिषिध्यते। निरतिशय उपाधि संपन्न ईश्वर है और ये जो निहीन उपाधि संपन्न जीव है, निहीन छोटा, तो उस उपाधि संपन्न जीवान प्रशास्ति उनको शासन करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। और जो क्षुद्र उपाधि संपन्न वाले हैं वो ईश्वर को निरतिशय उपाधि संपन्न को शासन करेंगे, ये तो विरुद्ध होगा। टीका में नितरांग हीन शरीरादि उपाधि निहीन उपाधि जीवों का, निहीन अर्थात नितरांग हीन सर्वदा हीन ये शरीरादि उपाधि आज्ञानिक उपाधि तारतम्याद ईश ईशितव्य व्यवस्था न वस्तुन। आज्ञानिक, आज्ञानिक अविद्यक, अविद्या से ये उपाधि है। तो उपाधि का तारतम्य, तारतम्य में ये ईश और ईशितव्य, ईश्वर ईश और ईशितव्य, ये जीव, ये व्यवस्था न वस्तु न। तो अविद्यक उपाधि को लेकर के व्यवस्था, वास्तव कोई नहीं है। तदुक्तम सुरेश्वराचार्य ही ईशे शीतव्य संबंध प्रत्यग ज्ञान हेतुज सम्यक ज्ञाने तमोधोस्ता विश्वराणाम अपीश्वर। ईश और ईशितव्य संबंध ये प्रत्यग अज्ञान हेतुज, प्रत्यग अज्ञान होने से ही ये मैं ईशितव्य हूँ, ईश्वर ईश्वर है, इस प्रकार की अज्ञान से होता है, द्वैत कल्पना होने से। और सम्यक ज्ञाने तमो ध्वस्तो, जब सम्यक ज्ञान हुआ अज्ञान का नाश हो गया, तो होने से कहते हैं ईश्वराणाम अपि ईश्वर, तभी एकत्व बोध हुआ तो ईश्वर का भी ईश्वर, अर्थात ईश्वर तो कल्पित है, मैं तो वास्तव अधिष्ठान हूँ, इस प्रकार की स्थिति हो जाता है। आगे उत्तर सूत्रम अवतारयति, आगे सूत्र और ला रहे हैं। तो आगे सूत्र लाने के लिए पहले संशय दिखाते हैं। अभी क्या हुआ, ईश्वर और जीव ये अंशांशी भाव हो गया, सिद्ध होने के बाद पूर्व पक्ष संशय ला रहे भाष्य में। अत्राह पूर्व पक्ष कह रहा है ननु जीवस्य ईश्वरांशत्व अभ्युपगमे तदीयेन संसार दुख उपभोगेन अंशिनः ईश्वरस्यापि दुखित्वं स्यात्। जीवस्य ईश्वरांशत्व अर्थात जीव ईश्वर का अंश ऐसा स्वीकार किया जाने से तदीयेन जीवेन, तदीयेन अर्थात जीव संबंधिना, तदीय अर्थात जीव संबंधी, संसार दुख उपभोगेन, जीव संसार दुख का उपभोग करता है, जीव अंश हो जाएगा। तो संसार दुख उपभोग जो जीव को होता है तो अंशी न ईश्वर श्यापी दुखित्वम स्यात्, अंश में दुख होगा तो अंशी में दुख होगा। पूर्व पक्ष दृष्टांत देता है, यहाँ अनुमान हो गया। हाँ जीवस्य ईश्वर अंशत्वात् ये हेतु हो गया, ईश्वर दुखी जीवस्य ईश्वर अंशत्व अभ्युपगमे अर्थात जीव ईश्वरांश ईश्वर अंशत्वात् जीवस्य ईश्वर अंशत्वात् तदीयेन संसार दुख उपभोगेन अंशिन ईश्वरस्य दुखित्वम्। ईश्वरस्य दुखित्वम् क्यों, जीवस्य ईश्वरांशत्वात् ये अनुमान हो गया। दृष्टांत देता है पूर्व पक्षी, यथा लोके हस्तपादादि अन्यतम अंगगतेन दुखेन अंगिनो देवदत्तस्य दुखित्वम् तद्वत्। जैसा हस्तपादादि अन्यतम अंगगतेन, अंग हस्तपादादि में होने वाला दुखेन, अंगी हो गया देवदत्त, देवदत्त दुखी हो जाता है, अंग में दुख होने से अंगी में दुख हो जाता है, तो देवदत्त हो गया दृष्टान्त। तो अनुमान वाक्य हो जाएगा ईश्वर दुखी जीवस्य ईश्वर अंशत्वात् देवदत्तवत्, ये हो गया। टीका में ईश्वर, अच्छा दे दिया अनुमान, ईश्वर स्व अंश दुखेर दुखी अंशित्वात् देवदत्तवत्, ये अनुमान हो गया। ततः किम सिद्धांति पूछता है, उसे क्या हुआ, तो भाष्य में ततश्च तत् प्राप्तानाम, अभी ईश्वर दुखी हो गया, अभी अर्थात साधन श्रवण इत्यादि करके ईश्वरत्व को जो प्राप्त करते हैं, अभी ईश्वर दुखी हुआ और ईश्वरत्व को जो प्राप्त किया तत् प्राप्तानाम, तत् प्राप्तानाम अर्थात ईश्वर प्राप्तानाम, अभी महत्तर दुखम प्राप्नुयात्। तो महत्तर दुख क्योंकि अभी ईश्वर हो गया अंशी, कितने जीवों का अंशी, सभी का, तो ईश्वर तो महत्तर दुख रहेगा, उससे अच्छा था कि कम से कम एक जीव था। तो कहते हैं अतो वरम, पूर्व पक्ष कहता है कि अतो वरम पूर्वावस्था संसार एवं अस्तु इति, तो पूर्वावस्था संसार एक जीव का दुख होता था अस्तु इति, कहते हैं सम्यक दर्शन अनर्थ के प्रसंग स्यात् इति पूर्व पक्ष कहता है। अत्र उच्यते टीका में ज्ञानात सर्वांश दुख समष्टि प्राप्ति अपेक्षया संसारो वरं तत्र दुख मात्र अनुभवात, तत्र स्व दुख मात्र अनुभवात इत्यर्थ। ज्ञान होने के बाद सर्वांश दुख समष्टि प्राप्ति के द्वारा ये प्राप्त हो जाएगा, तो समष्टि प्राप्ति अपेक्षया संसारो वरं, संसारी रहना अच्छा है, क्यों? तत्र स्व दुख मात्र अनुभव, केवल अपना दुख। तो भाष्य में अत्र उच्यते सिद्धांति उत्तर देता है, प्रकाशादिवन नैवं परः, प्रकाशादिवन नैवं परः, प्रकाशादिवन नैवं परः, प्रकाशादिवन नैवं परः, नैवं परः न एवं परः। तो परः एवं न, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, पर परमात्मा एवं अर्थात जीव दुखे न दुखी, तो परः दुखी न, क्यों? प्रकाशादिवत सूर्यवत, सूर्य जैसा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, इस प्रकार के वहां कहा गया, सूर्य यथा सर्वलोक चक्षुर न लिप्यते चक्षुषेर बाह्य दोषे ही, कठोपनिषद में सूर्य सर्वलोक का चक्षु है, बाह्य चाक्षुष दोष से प्रत्येक जीव का चाक्षुष दोष से सूर्य दोषी नहीं हो जाता है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, सर्वभूतों का अंतरात्मा एक लोक दुखे न लिप्यते, क्यों? बाह्य हसन वो लोक दुख से बाहर है, तो लोक दुख से तो केवल कल्पित। इसमें जो सिद्धांति का वाक्य में प्रतिज्ञा वाक्य हो गया परह एवं न, क्यों? प्रकाशादिवत दृष्टांत दे दिया। हाँ, ये अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सूत्र क्रम से हाँ, तो प्रकाश आदि वो तो देने का तात्पर्य होता है कि प्रकाश जैसा संबंधी नहीं होता है, तो ऊपर सूत्र दे करके ये सूत्र को कैसे निर्णय करेंगे, दृष्टांत तो क्यों दिया? तो ये दृष्टांत इसीलिए आ जाएगा, जैसे प्रकाश कभी किसी के साथ संबंध नहीं होता है, तो यहाँ संबंध का बात कहाँ है, कहते अंशांशी बात चल रहा था, इसी से ये आता है। और वास्तविक कहीं शायद इसी का या कहीं दिए हैं कि ये जो सूत्र का क्रम है ना, ये भाष्यकार निर्णय किए हैं, मतलब इस क्रम से ये सूत्र होना है, ये भाष्यकार ये सूत्र का क्रम निर्णय किए हैं। शायद ये कहीं कोई टीका में ये लिखे हैं ये बात। वो कैसे हो सकता है, मतलब वो व्यास जी का कुछ क्रम होना चाहिए ना, क्रम कैसे लिखते हैं? हाँ, ये बात हम कहाँ देखा है, देख करके आगे कभी फिर मिलेगा तो बताऊंगा। अर्थात इसी प्रकार के सूत्र क्रम सब, मतलब ठीक ठीक इसी प्रकार की क्रम नहीं था, भाष्यकार इसको ये क्रम ये दिए हैं, इसका कहीं कोई टीका में ये था। तो और अगर ये क्रम भी लेंगे, अंशांशी वत चल रहा है और प्रकाश आदि वत कहता है और परह कह दिया परमात्मा, सूत्र मतलब शब्द से तो पता चलता है कि परमात्मा इस प्रकार की नहीं है, क्यों नहीं है, कहते हैं प्रकाश आदि वत, तो होने से यही होता है कि अर्थात परमात्मा इस प्रकार नहीं होता, तो जैसे प्रकाश लिप्त नहीं होता, परमात्मा लिप्त नहीं होता है, लिप्त का बात कहाँ आएगा अंशांशी होने से, अंशांशी होने से किस में लिप्त हो जाएगा ना, जीव का सुख दुख में लिप्त हो जाएगा, तो ये अर्थ तो आ जाएगा। अच्छा टीका में नैवं पर इति प्रतिज्ञां विभजते, तो नैवं पर ये प्रतिज्ञा हो गया, पर एवं न ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में। यथा जीव संसार दुखम अनुभवती नैवं परः ईश्वर अनुभवति इति प्रतिजानी महे प्रतिज्ञां कुर्म है, जैसे जीव संसार दुख का अनुभव करता है, परमात्मा ईश्वर इस प्रकार की नहीं करते हैं। जीव ही अविद्या अवेशवशात देहाद्यात्म भावम इव गत्वा तत्कृतेन दुखेन दुखी अहम इति अविद्या कृतम दुख उपभोगम अभिमन्यते। जीव ही अविद्या आवेश वसात, अविद्यायाः आवेश, आवेश अर्थात तात्पर्येण प्रवेश, प्रवेश आवेश, आवेश अर्थात दृढ़ प्रवेश को आवेश कह देते हैं। अविद्या आवेश वसात देहादि आत्मभावम इव, देहादि आत्मभावम आत्मत्वम देह में आत्मत्व इव गत्वा, इसलिए इव भी कह दिए आत्मत्वम इव गत्वा तत्कृतेन दुखेन दुखी अहम इति, तो शरीर इत्यादि का दुख को अपने में आरोप करके अविद्या कृतम, ये आरोप अविद्या से हुआ, तो दुख उपभोग अभिमन्यते, दुख मेरे को हो रहा है इस प्रकार की मानता है। अच्छा टीका में देवदत्त दृष्टान्ते, देवदत्त दृष्टान्ते भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री मत्वम उपाधि तदभावात न ईश्वरस्य दुखित्व प्राप्ति। ये दो पंक्ति ऊपर में टीका में दिया था, ईश्वर स्व अंश दुखे दुखी अंशित्वात देवदत्तवत। तो इसमें अभी सिद्धांत कह रहा है कि भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री मत्वम उपाधि है। तो उपाधि साध्य का व्यापक होना चाहिए, साध्य व्यापक तुम कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में। तो देवदत्व में साध्य स्व अंश दुखेर दुखित्वम ये तो है, और भ्रांति काम कर्म रूप दुख सामग्री मत्वम ये है देवदत्त में भ्रांति के चलते हुआ। और पक्ष में जाएंगे ईश्वर में अंशित्व तो है किंतु ईश्वर में भ्रांति नहीं है, तो नहीं होने से ये उपाधि बन गया। तो अभी अंशित्व रूप का हेतु स्व अंश दुखे दुखित्व रूप का साध्य को ईश्वर में प्रमाण नहीं कर पाएगा। तद अभावात तद उपाधि अभावात, ईश्वर में उपाधि नहीं रहा किंतु हेतु रहा, होने से न ईश्वर से दुखित्व प्राप्ति। अच्छा उक्तम च आगे टीका में उक्तम च एतद अभेदे अपि बिंब प्रतिबिंबयोर धर्म व्यवस्था इति भाव। ये बात भी कहा गया कि अभेद होने पर भी, तो जीव ईश्वर अभेद होने पर भी ये व्यवस्था अर्थात जीव में दुख रहेगा ईश्वर में नहीं रहेगा, ये कैसे होगा। कहते हैं बिंब प्रतिबिंबयोर धर्म व्यवस्था जैसे होता है, तो उपाधि का जो धर्म है उपाधि दर्पण, दर्पण में जो सब धर्म रहेगा कालिमा इत्यादि वो सब प्रतिबिंब में ही दिखेगा, वो बिंब में नहीं होगा। भाष्य में नैवं परमेश्वरस्य देहादि आत्मभावो दुखाभिमानो वा अस्ति। जैसे जीव अविद्यावशात दुख में अभिमन्यते मैं दुखी हूँ, एवं ईश्वर परमेश्वरस्य देहादि आत्मभावो न, पहले न दे दिया नैवं, तो देहादि आत्मभाव नहीं है तो दुख अभिमान भी नहीं होगा, दुख अभिमानो वा अस्ति। टीका में दुखस्य भ्रांतिकृतत्वं प्रपंचयति, दुख भ्रांति से। भाष्य में जीवस्य अपि अविद्याकृत नाम रूप निर्वृत्त देहेन्द्रियादि उपाधि विवेक भ्रम निमित्त एव दुखाभिमानो न तु पारमार्थिको अस्ति। जीवस्य अपि, जीव जो अपने आप को दुखी मान रहे हैं वो भी अविद्याकृत नाम रूप निर्वृत्त, अविद्याकृत नाम रूप तेन निर्वृत्त, निर्वृत्त निर्मित देह इंद्रियादि, तो अविद्या से नाम रूप, नाम रूप से देह इंद्रिय इत्यादि, देह इंद्रियादि वही बन गए उपाधि, तो देह इंद्रियादि उपाधि, और उपाधि से अविवेक भ्रम निमित्त, उपाधि में तादात्म्य कर जाता है मैं, इस प्रकार की उपाधि का विवेक नहीं हो पाता है, अर्थात ये उपाधि का धर्म है, इस प्रकार की विवेक नहीं हो करके अपने में आरोप कर लेता है भ्रम निमित्त एवं दुख अभिमान न तो पारमार्थिको अस्ति, ये पारमार्थिक नहीं है, तो जीव का दुख ये भी पारमार्थिक नहीं है। यथा च स्व देहगत दाह छेदादि निमित्तम दुखं तद अभिमान भ्रांत्या अनुभवति, तथा पुत्र मित्रादि गोचरमपि दुखं तद अभिमान भ्रांत्या एव अनुभवति, अहम एव पुत्रो अहम एव मित्रम इति एवं स्नेह वशेन पुत्र मित्रादिषु अभिनिवेशमानः। यथा च जैसे स्व देहगत दाह छेदादि निमित्तं दुखम, अपना देह में कोई दाह छेद इत्यादि हो गया तद निमित्त दुख होता है, तो क्यों होता है, कहते तद अभिमान भ्रांतिया, देह के साथ अभिमान होने से ही देह मेरा नहीं है इस प्रकार की निश्चय होगा, तो कहते जो हुआ हुआ, आम का वृक्ष का शाखा कट गया कभी दुख नहीं होता है, तो इसी प्रकार के। तो जितना जितना हम व्यवहार में ज्यादा जाते हैं ना, व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि होता है, सत्यत्व बुद्धि होने से तो ये सब अधिक अधिक लगता है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये कर दिया ये कर दिया, कभी कभी व्यवहार होने के बाद फिर लगता है क्या ये सब, फिर वो भ्रांति है, तो किन्तु जब व्यवहार में दृढ़ करके जाता है वो भ्रांति का ज्ञान उस समय नहीं होता है, तो फिर वही कर लेता है, फिर जब व्यवहार पूरा हो जाता है कहता है प्रारब्ध था, इससे व्यर्थ बात फिर। तो तद अभिमान भ्रांतिया अनुभवती, तथा जिस प्रकार की स्व देह में दाह छेद होने से वो दुख भ्रांति से आत्मा में आरोप करता है, इसी प्रकार की और बहुत ज्यादा आसक्त है एकदम संसारी बुद्धि है तथा पुत्र मित्रादि गोचरम अपि दुखम। पुत्र मित्रादि गोचरम, पुत्र मित्रादि को विषय करने वाला जो दुख, अर्थात तो पुत्र में कुछ हो गया, मित्र में कुछ हो गया, उसके चलते भी दुख होता है। तद अभिमान भ्रांतिया एव, तभी तद अभिमान पुत्र के साथ अभिमान हो जाता है। कैसे कहते हैं अहम एव पुत्र अहम एव मित्र, अहम एव पुत्र अहम एव मित्र नहीं कहता है कभी, अहम देह ये बात भी नहीं कहता है, किन्तु देह का कुछ हो जाने से कहते हैं मेरा हो गया। इसी प्रकार की पुत्र का कुछ हो गया, पुत्र मर जाने से कहता है मैं मर गया, तो इसी प्रकार के कहते मैं पुत्र नहीं कहने पर ही तो उसका कार्य दिखता है। मित्र इति एवं स्नेह वशेन पुत्र मित्रादिषु अभिनिविशमान, ये दुख किसको होता है कहते हैं स्नेह वशेन जो पुत्र मित्रादि में अभिनिवेश किया है, दृढ़ आग्रह किया है। ततश्च निश्चितम एतद अवगम्यते, तो इससे फिर निश्चय होता है मिथ्या अभिमान भ्रम निमित्त एव दुखानुभव इति, जितना मिथ्या अभिमान उतना दुख होगा। तो पहले कहते हैं इसलिए सन्यासी हो गया तो कम से कम शरीर ही अपना बाउंड्री है, उसके बाहर और कुछ अपना नहीं है। जब गृहस्थ रहेगा कहते हैं मेरा भाई पुत्र माता पिता पुत्र कितना कहेगा, जमीन जायदाद कितना कहेगा। सन्यासी हो गया तो कहते हैं केवल बस ये चलो शरीर इतना ही बस, उसके बाहर कुछ और हमारा नहीं है। अभी कम से कम इतना घट गया, ये ममत्व बुद्धि तो गया, तो सन्यासी हो गया अर्थात ममत्व बुद्धि छूटने के बाद सन्यासी, खाली इतना ही काम है कि अहंत्व बुद्धि छूटाना है। किन्तु शरीर तक अहंत्व होता है, उसके आगे अहंत्व नहीं होता है, पुत्र मित्र में अहंत्व नहीं हो जाता है। अत्यधिक कामी हो गया तो अलग बात है, नहीं तो सामान्य विचारवान लोगों को भी संसार में पुत्र मित्र में अहंत्व नहीं होता है। क्या चीज करते हैं ये जब तक ये नाटक चलता रहेगा, ये क्यों चलेगा कि ईश्वर की लीला है कि हम ही स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि अज्ञान से हो रहा है बोल करके हम उसको सत्य मान लेते हैं, तो इस प्रकार की ये क्यों चलता है कहते हैं वास्तविक ये सत्य मिथ्या मानने वाला ये शुद्ध चैतन्य है ना, ये अंतकरण है, अंतकरण है, तो ये अंतकरण ऐसा क्यों करता है। कहते हैं कि आम का वृक्ष में क्यों कीड़े लग जाते हैं, इसमें भाई क्या हमारा क्या आयत्त है, ठीक इसी प्रकार के ये अंतकरण इसी प्रकार के क्यों है। कहते हैं अनादिकाल से इसका ऐसे ये संस्कार ऐसे बना है, ऐसे बना हुआ है। अगर कहेंगे ये संस्कार को कौन बनाया, तो कहेंगे कौन बनाया इसको आपको क्या है प्रश्न अगर करेंगे, तो कहना हमको पीड़ा होता है इससे, पीड़ा होता है तो आप ही बनाए हैं। अगर हमारा संबंध उसके साथ नहीं होता तो हमको क्यों वो पीड़ा देता, अर्थात तो हम ही बनाए हैं, ये हम क्यों बना दिए भाई। कहते हैं यही अज्ञान है हम बना दिए हैं। अगर इसी समय हम कह देंगे ना ना ना इसका जो कीड़ा लगे कुछ भी लगे जो है वो रहने दो, हम अभी मुक्त हो जाएंगे, तो किंतु अंतकरण हमको पीड़ा देता रहता है। हम जितना जितना ये संस्कार बनाते हैं ये अंतकरण आम का वृक्ष जैसा, ये हमसे अलग है, ये हमसे अलग है, ये संस्कार जितना जितना दृढ़ होगा ना और जिसमें पीड़ा देने के लिए आएगा ना ये संस्कार उठेगा, यही आप कौन है, ये आप हमारा नहीं है, तो फिर वो पीड़ा नहीं दे पाएगा। तो ये वेदांत संस्कार जितना बनेगा, किन्तु वेदांत संस्कार तभी बनेगा अगर हमारा जो साधन चतुष्टय ये थोड़ा दृढ़ हो, इसलिए न्याय व्याकरण इत्यादि इतना महत्व दे करके पढ़ना है। वो सब जितना बुद्धि लगाते हैं ना, जो शास्त्र में बुद्धि लगती है वो बुद्धि वो शास्त्र को लेकर के अंदर रखेगा, और बुद्धि जब लेकर के अंदर रखेगा बुद्धि डेप्थ में जाएगा, गहराई में जो वासना पड़े हैं संस्कार संसार का वासना उसको बुद्धि उठाएगा। जब हम हल्का शास्त्र पढ़ेंगे वेदांत भी पढ़ेंगे ऐसा वास खाली ढीला ढाला ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, जहां कठिन आ जाएगा उस अंश को तो ये तो सब छोड़िए इससे क्या मतलब, हमको तो परमात्मा का विचार करना है, क्योंकि वो सब जगह छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम भी आधा कथा जैसा ऊपर ऊपर वेदांत का चूना लगा रहे हैं, अंदर में जो संस्कार पड़ा है संसार का तो वो तो बना रहा। इसलिए इतना महत्व दिया जाता है, पहले 5 साल तो न्याय व्याकरण जोर लगा करके पढ़ना है, एकदम साफ हो जाएगा, तो कोई और सांसारिक विचार रहेगा ही नहीं, वासना रहेगा नहीं, तो फिर वेदांत तो लगेगा हाँ हम तो है, ये अंतकरण के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। तो न्याय व्याकरण पढ़ने का समय काफी दुख होता है, तो ये दुख क्या करेगा, कहते जितना संसार का दुख था सबको हटा दिया। इसलिए जो लोग महत्व दे करके पढ़ते हैं होता है, अगर हम इस साधन चतुष्टय को दृढ़ नहीं करते तभी अंतकरण हमसे कभी छूटता नहीं। तो जब हम न्याय व्याकरण को जोर लगा करके पढ़ते हैं अंतकरण में ये चीज भर जाता है, शास्त्र ही भर जाता है। तो जब अंतकरण में शास्त्र भर जाएगा संबंध इतना नहीं रहेगा, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो जाने से संबंध छूट जाएगा, अशुद्ध होने से रहता है। तो खूब जोर लगा करके इसलिए कठिन ग्रंथ पढ़ते हैं। अच्छा आगे भाष्य में और इसका स्पष्ट रहते हैं, तथा तो ही पुत्र मित्र आदि मत्सु दृष्टांत। अच्छा ऊपर में व्यत्रय का दर्शन टीका में फिर आ जाएगा। भ्रांतौ सत्याम दुखमिति अन्वयम उक्त्वा, भ्रांति है तो दुख हुआ, ये अन्वय हो गया कह करके, भ्रांति अभाव है दुखाभाव दर्शनाच, वो व्यत्रय के भी दिखाए, व्यत्रय का सहचार दिखाए, भ्रांति नहीं है तो दुख भी नहीं है, इसलिए भ्रांति कृतम दुखम इति निश्चयत इति आह, तो भ्रांति से दुख होता है। भाष्य में व्यतिरेक दर्शनाच एवं अवगम्यते, व्यतिरेक दिखाते हैं तथा ही पुत्र मित्रादि मत्सु बहुसु उपविष्टेशु, पुत्र मित्रादि वाले बहुत ऐसे कहीं एक जगह में बैठे हुए हैं, तत् संबंध अभिमानीषु इतरेषु च, पितृ पुत्र मित्रादि वाले बहुत कहीं बैठे हैं जो कि उसमें अभिमान भी किए हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा मित्र है, इस प्रकार के। और इतरेषु च, कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिनको पितृ पुत्र मित्र में कोई अभिमान नहीं है, वो लोग सब कौन है टीका में दे दिए, इतरेषु अभिमान शून्येषु, कुछ है वहां बैठे हैं उनको कोई अभिमान नहीं है। ऐसे जगह में कोई आकर के घोषणा किया पुत्रो मृतः मित्रम मृतम इति एवं आदि उद्घोषिते, ऐसा घोषणा हो गया, तो होने से ये सामेव पुत्र मित्र आदि मत्व अभिमान तेसामेव तन निमित्तम दुखम उत्पद्यते, जिनको पुत्र मित्र में अभिमान है उन्हीं को ही दुख होगा। न अभिमान हीनान, जिनको अभिमान नहीं है कौन है, कहते हैं परिव्राज का दिन ये खबर आ जाएगा, हम माँ मर गई बाप मर गया कहेंगे, सन्यासी हो गया, अच्छा हो गया चलो और एक छुटकारा हो गया, इसी प्रकार के अभिमान ही ना नाम परिव्राज का दे नाम। चलो टीका में एवं अंशित भाष्य में टीका में जीवस्यापि सम्यक ज्ञाने दुखाभावो दृष्ट, जीव को भी जो सम्यक ज्ञान हो जाता है दुख नहीं रहता है। और किमु वाच्यम नित्य सर्वज्ञ ईश्वर से इतिहा, जो नित्य सर्वज्ञ ईश्वर है उसके में दुख नहीं रहेगा, ये क्या कहना है, जो जीव ही ज्ञानी हो जाने से दुख नहीं रहता है। भाष्य में अतश्च लौकिकस्यापि पुंसः सम्यक दर्शनात्, सम्यक दर्शनात् ऐसे सम्यक हलंत है ना, सम्यक अदर्शनात् है उसमें दर्शनात्, हाँ। तो लौकिकस्यापि पुंसः लौकिक पुरुष भी अर्थात जीवस्य सम्यक दर्शनात् अर्थवत्वम दृष्टम, सम्यक दर्शन अर्थवत्वम अर्थात सम्यक दर्शन है ना अर्थवत्वम, लौकिक पुरुष का भी जब ऐसा स्थिति है कि मुत विषय शून्याद आत्मनो अन्यद वस्तु अंतरम अपश्यतो नित्य चैतन्य मात्र स्वरूप से इति, क्या किम उतम क्या कहना है, विषय शून्याद आत्मनो अन्यद वस्तु अंतरम अपश्यतः, अपने से भिन्न वस्तुअंतर को नहीं देखने वाला कौन है, नित्य चैतन्य मात्र स्वरूप से ईश्वर से, क्यों अपने से भिन्न को नहीं देखता है, कहते विषय शून्यत्वात्, कोई अपने से भिन्न है ही नहीं, आत्मनो अपने से भिन्न पदार्थ ही नहीं है, उसको दुख नहीं होता, ये क्या कहना है। तस्मान नास्ति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग, पूर्व पक्ष जो कहा था ईश्वर अंशी होने से सभी जीवों का दुख भोगना पड़ता है, इसलिए सम्यक दर्शन अनर्थक है, ये नहीं है, इसके लिए दृष्टांत देते हैं। टीका में एवं अंशित्वे हेतु हो सोपाधिकत्वम उक्त्वा यो अंशी स वस्तुतः स्व अंश धर्मी धर्मवान इति व्याक्तिम स्थलत्रये व्यभिचारयति, अनुमान पूर्व पक्ष दिया था ईश्वर स्व अंश दुखेर दुखी अंशित्वात, हेतु दिया था अंशित्वात, सिद्धांत इसको सोपाधिक दिखा दिया, उपाधि दिखाया, एवं अंशित्वे हेतु सोपाधिकत्वम उक्त्वा अंशित्वे हेतु सोपाधिकत्वम हेतु सोपाधिक ये दिखा करके यो अंशी स वस्तुतः स्व अंश धर्मवान इति व्याप्तिम जो अंशी होगा वो स्व अंश धर्मवान अंशी हो गया ईश्वर वो स वस्तुतः स्व अंश धर्मवान इति व्याप्ति जो अंशी होगा वो स्व अंश धर्मवान पूर्व पक्ष का ये व्याप्ति है तो ये व्याप्ति स्थलत्रये व्यभिचार यदि सिद्धांत तीन जगह दिखा करके इसका व्यभिचार कराता है पूर्व पक्ष का व्याप्ति का प्रकाश भाष्य में प्रकाशादिवत इति निदर्शन उपन्यास सूत्र में दिया प्रकाशादिवत निदर्शन अर्थात दृष्टांत है यथा प्रकाश सौर चंद्रमसो व्याप्य अवतिष्ठमानो अंगुल्यादि उपाधि संबंधात तेषु ऋजुवक्रादि भाव प्रतिपद्यमानेषु तत्तद् भावमेव प्रतिपद्यमानो अपि न परमार्थतस्तद् भावं प्रतिपद्यते प्रकाश सौर हो अथवा चंद्रमस हो तस्य इदम् अण हो करके सूर्य से इदम् सौरम चंद्रमसो इदम् चंद्रमस वा वियद व्याप्य अवतिष्ठमान आकाश को व्याप्त करके विद्यमान है किंतु उसका प्रतीति नहीं होगा अंगुल्यादि उपाधि संबंध होने से उसके प्रतीति होती है और अंगुल्यादि उपाधि संबंधात तेषु ऋजु वक्रादि भाव अर्थात प्रकाश ऐसे खाली स्थान पर तो नहीं दिखेगा कुछ वस्तु होने से दिखेगा तो अंगुली अगर सीधा रखेंगे तो प्रकाश भी सीधा दिखेगा वक्र कर देने से वक्र ऐसा ऐसा करेंगे तो प्रकाश भी ऐसे ऐसे अर्थात वस्तु होने से ही अभिव्यंजन होगा तो उपाधि हो गया कोई वस्तु स्थूल वस्तु ऋजु वक्रादि भाव प्रतिपद्य मानसु उपाधि संबंधात ऋजु वक्रादि भाव हो जाएगा तत्तद् भावमिव प्रतिपद्यमानः प्रकाश प्रकाश भी तत्तद् भाव प्राप्त करके न परमार्थस्तद् भावं प्रतिपद्यते वास्तव प्रकाश का वो रूप नहीं हो जाता है एक दृष्टांत हो गया सिद्धांती इसमें कह दिया कि वास्तव देखिए कोई भाव उसका परिवर्तन नहीं होता है तो उपाधि संपर्क से होता है यथा च आकाशो द्वितीय दृष्टांत यथा च आकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति आकाश घटाकाश घट जाने पर भी वास्तविक आकाश नहीं जाता है घटादिषु गच्छत्सु गच्छन इव वो भी अभिवेकी कहता है तो विभाव्यमानोऽपि आकाश परमार्थतो न गच्छति घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियेतन आकाशस्तद्वत् जीवो नभोपम इस प्रकार के घटन लिया जाता है आकाश नहीं है जीव इसी प्रकार के है आकाश दिशा द्वितीय हो गया तथा च उदसरावादी कंपनात तदगते सूर्य प्रतिबिंबे कंपमाने अपि न तदवान सूर्य कंपते उदसरावादी उदजल ये जल जल सराव जिसमें जल पात्र कंपन होने पर तदगत जो सूर्य प्रतिबिंब उसमें कंपन होता है होने पर भी तदवान तदवान अर्थात प्रतिबिंबवान सूर्य प्रतिबिंबवान सूर्य अर्थात प्रतिबिंबम अस्य अस्ति इति प्रतिबिंबवान हो गया तो प्रतिबिंबवान सूर्य अर्थात बिंब सूर्य न कंपते एवं अविद्या प्रत्युपस्थापिते बुद्धियादि उपहिते जीवाख्यांशे दुख दुखायमाने अपि न तद्वान ईश्वर दुखायते अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित हो गया बुद्धियादि बुद्धियादि उपाधि बुद्धियादि उपहित हो गया जीव ये जीव रूप का जो अंश है वो दुखायमाने अपि तत्करोति तदाचष्टे इति क्यों हो गया क्यों होने से दुख करोति इति दुखाय आगे क्यों गीत होने से सानच हो गया कर्तरी सानच हो गया दुखाय मान दुखाय माने अपि होने पर भी न तद्वान ईश्वर दुखायते तद्वान अर्थात जीववान जीव अंश होने से तो तद्वान ईश्वर हो गया जीव अंश होकर के दुखायमान होने पर भी अंशी जो ईश्वर अंशवान ईश्वर तद्वान ईश्वर अंशी ईश्वर वो न दुखायते उसमें दुख नहीं होता है तीन व्यभिचार स्थल दिखा दिया ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं मारुतं।